do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, a serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Ustawa o związkach partnerskich, tematem rozmowy szefa PSL-u i ministry do spraw równości, to spotkanie jeszcze dziś. Zerwane dachy i zniszczone całe połacie lasu, krajobraz po nawałnicy w gminie Kuryłówka na Podkarpaciu. Pociągiem z Hanoweru do Berlina dotarła polska reprezentacja. Jutro mecz z Austrią. O ustawie dotyczącej związków partnerskich jeszcze dziś będą rozmawiać prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Wicepremier chce poznać szczegóły rozwiązań, ale nie zapowiedział ich poparcia. Dodał, że w tej sprawie nie będzie w PSL dyscypliny. Tu nie będzie dzisiaj jakiegoś komunikatu z naszej strony, że PSL zdecydował się tak czy tak, bo PSL tutaj ma inną rolę. PSL decydują ludzie. Każdy ma prawo swojego głosu w tych sprawach światopoglądowych. To nie jest objęte umową koalicyjną. Wczoraj poseł PSL-u Jarosław Rzepa powiedział, że jeżeli z projektu o związkach partnerskich zniknie przysposobienie i adopcja dzieci przez pary jednopłciowe, to partia jest otwarta na poparcie takiego projektu. Byli posłowie skazani prawomocnymi wyrokami. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik pojawili się w Sejmie. Wzięli udział w uroczystości wręczenia zaświadczeń o wyborze do Parlamentu Europejskiego. Mariusz Kamiński powiedział, że to wyborcy zdecydowali o jego przyszłości. Mamy mandat społeczny ku temu, jedziemy tam nie po to, żeby się cieszyć, ale żeby ciężko pracować. Mamy pewną wizję tego, co będziemy tam robić. Także bardzo wiele trudnych spraw, które będziemy tam podejmowali, jest przed nami. To jest wyzwanie. Maciej Wąsik podkreślił, że nie obawia się utraty immunitetu. W szczególności nie obawiamy się tego rządu Tuska. Namawiamy Polaków, żeby patrzeć z nadzieją na przyszłość. Wydaje się, że te rządy skończą się niebawem. Na to wszyscy liczymy. Myślę, że po tym, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, po tym, kiedy Trybunał decyduje, że Sejm obradował w niekonstytucyjnym składzie. Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nowelizacja ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jest niezgodna z konstytucją, ponieważ w sejmowym głosowaniu nie brali udziału Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Uszkodzone budynki, zerwane dachy, połamane ogrodzenia i zniszczone całe połacie lasu. To skutki nawałnicy, która przeszła nad gminą Kuryłówka w powiecie leżajskim. Zniszczenia są ogromne, mówi wójt gminy Agnieszka Wyszyńska. Nie tylko drzewa, ale również też zostały uszkodzone budynki naszych mieszkańców. Domy jednorodzinne, zabudowania gospodarcze, ogrodzenia. Na szczęście są to pojedyncze domy. Olbrzymie zniszczenia, jeśli chodzi o drzewostan. Na ten moment szacujemy straty, zbieramy informacje od naszych mieszkańców, jakie zniszczenia są w ich domostwach. Będziemy się starać o odszkodowania. Strażacy zabezpieczają uszkodzone budynki. W terenie są także pracownicy gminy, którzy oceniają straty. Nasi piłkarze są już w Berlinie, gdzie jutro na Stadionie Olimpijskim zagrają z reprezentacją Austrii. Wyruszyli w południe z Hanoweru pociągiem, opóźnionym o prawie pół godziny. Na miejsce dotarli przed czasem. Dla obu drużyn jutrzejszy mecz to być albo nie być, bo w tym momencie zarówno Polska, jak i Austria mają 0 punktów. Była gwiazda reprezentacji Polski Grzegorz Lato uważa, że mimo przegranej z Francją, Austria pokazała, że jest w stanie walczyć z najlepszymi. Dlatego biało-czerwoni muszą zagrać bezbłędnie, a to, co należy poprawić, to polska defensywa. Myślę, że tu trzeba będzie dużo poprawić i dużo zaangażowanie w obronie, wie pan, jeśli chodzi przeciwnik ma piłkę. No, były takie momenty trochę przyspania niektórych, zwłaszcza przy tej drugiej bramce dla Holendru, nie? Gdzie został nasz obrońca wyprzedzony w polu karnym na 6 czy 7 metrach. No, trzeba jednak na to zwrócić uwagę. Jak już masz swojego, to masz go pilnować. Nie ma szans, żeby oddał strzał w światło bramki. Patrząc na historię pojedynków z Austrią, w 10 meczach Polacy wygrali 5-krotnie, 3 razy dzielili się punktami i ponieśli 2 porażki. Stop niszczeniu gier wideo to nowa unijna inicjatywa obywatelska, która została zarejestrowana przez Komisję Europejską. Organizatorzy inicjatywy zaapelowali do Brukseli o pomoc. O szczegółach Beata Płomecka.

Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce Anna Regulska, Rafał Wodziński i ja, czyli Agnieszka Obszańska oraz... Terra Cultura. Zapraszamy bardzo serdecznie na drugą godzinę programu. Co w nim się wydarzy? Wydarzy się całkiem sporo. Nie wiem, czy druga godzina przebije pierwszą, ale bardzo się o to postaram. Już widzę, że czeka kolejna osoba, która będzie opowiadać o bardzo intrygującej sytuacji muzyczno-wizualnej, ale przedtem swój czar muzyczny roztoczy mitu. Już z nami Magda Hikel, artystka, fotografka, autorka scenariuszy, ale także założycielka i prezeska Polskiej Fundacji CCHS Zdejmij Klątwę. Dzień dobry. Dzień dobry. Musiałam zacząć z takiego wysokiego C, ale przede wszystkim przedstawienia nie wszystkiego, co robisz w życiu zawodowo, ale przynajmniej tej części, w której możemy cię najczęściej spotkać. Ale ten ostatni element, czyli prezeska i założycielka Fundacji Zdejmij Klątwę, to jest ta część, którą dzisiaj podejmiemy jako temat, jako coś, co jest takim punktem wyjściowym do rozmowy o pewnym wydawnictwie. Porozmawiamy także o sztukach wizualnych, ale to może na drugą nogę, ale zacznijmy od wydawnictwa. Zdejmij Klątwę to jest taka fundacja, którą założyłaś dlatego, że chcesz działać i walczyć o to, żeby bardzo rzadka choroba, jaką jest... Klątwa Ondyny. Dokładnie. Była na oczach tych, którzy mają sprawczość, żeby znaleźć lek na tę chorobę, niezwykle rzadką. To jest też choroba, na którą cierpi twój syn Leo. Pozdrawiamy bardzo mocno. Pozdrawiam cię, syneczku. Ale Zdejmij Klątwę to jest też gro przedsięwzięć, które organizujecie od lat, żeby właśnie nagłaśniać, opowiadać o tym, czym jest klątwa ondyny i jak w ogóle wygląda sytuacja chorób rzadkich w Polsce, ale także na świecie. Teraz mamy płytę i to jest pretekst do naszego spotkania i opowieści, ale gdyby ktoś jeszcze nie miał pojęcia, czym jest klątwa ondyny, to nakreślmy krótko sytuację. Klątwa ondyny, czyli zespół centralnej ośrodkowej hipowentylacji, CCHS, jest to ultrarzadka, genetycznie uwarunkowana choroba, która jest potencjalnie śmiertelna. Chorzy przestają oddychać za każdym razem, gdy zapadają w sen. W związku z tym są dożywotnie uzależnieni od maszynerii medycznej, to jest respirator albo stymulator nerwoprzepony, pulsoksymetr, czasem koncentrator tlenu. Wielu z nim towarzyszą też inne choroby, gdyż genetyka lubi działać w pakiecie. Jest to choroba ultrarzadka. Mamy niecałe 2000 osób chorych na świecie. I na tym polega nasz dramat, ponieważ w związku z tym my się nikomu nie opłacamy i nikt nie chce w nas inwestować. I jedyną drogą do znalezienia lekarstwa na tę chorobę jest finansowanie tego oddolnie. Dlatego jesteśmy skrzyknięci z ludźmi z całego świata aktywnymi i współdziałamy z fundacjami z Francji, ze Stanów, z Izraela, z Niemiec, z Włoch i oddolnie finansujemy badania nad lekiem. I między innymi tym właśnie zajmuje się nasza fundacja. W Polsce mamy około 40 chorych w tym momencie zdiagnozowanych i my pomagamy oczywiście tej naszej grupie jakoś w ogóle się urządzić w świecie choroby rzadkiej, bo to jest niezwykle trudne, ponieważ te ścieżki są nieutarte. Często chorzy trafiają do szpitala i lekarze po raz pierwszy słyszą o danej jednostce chorobowej. Więc taką naszą misją jest szerzenie przede wszystkim informacji o tym, jak leczyć, jak postępować, jak działać, gdzie leczyć, jak również właśnie finansujemy te badania nad lekiem, a ponieważ wraz z Tomkiem jesteśmy artystami, robimy to poprzez działania artystyczne i łączymy po prostu nasze jakieś takie kompetencje zawodowe z po prostu działalnością charytatywną. Zrobiliśmy dwa filmy na temat klątwy ondyny, Nasza klątwa oraz Ondyna, oraz wydaliśmy płyty, które są dostępne i każdy zakup takiej płyty jest cegiełką na rzecz badań na klątwę ondyny. I teraz przed nami ostatnia płyta, Ondinata for Life for Ondinę, to zapis koncertu, który odbył się w zeszłym roku w Lublinie, a teraz mamy płytę. Tak, w końcu nam udało się wydać płytę, która powstała właśnie z zapisu tego koncertu. Ten koncert był w ogóle niesamowity i wiąże się z nim taka piękna historia, a mianowicie przyszła do mnie kiedyś Kasia Michalak, dziennikarska, taka dokumentalistka radiowa właśnie z Lublina i nagrała reportaż. I ten reportaż zdobył mnóstwo nagród na całym świecie, a Kasia jest tak wspaniałą osobą, że ona nie zostawia swoich bohaterów. I wróciła do nas. I zaproponowała właśnie, żeby zrobić ten koncert. I to było jakieś takie niezwykle przyjmujące. Ja w ogóle jestem jej niezwykle wdzięczna. I tak właśnie od tej historii tego reportażu powstał ten koncert w Centrum Spotkań w Kultur w Lublinie w Dniu Chorób Rzadkich ubiegłego roku. On się odbył i tam zaprosiliśmy artystów naszych, którzy wielokrotnie z nami już współpracowali i to było naprawdę niezwykle poruszające. Między innymi wystąpiła Gaba Kulka, Julia Marcel, Sebastian Wypych, Gang Tango, Cugowscy, ale też zaśpiewała, to jest niesamowita historia, Alinka, która jest siostrą Julka. Zagrał jej tata i skomponował piosenkę Miłosz Klimczuk i to jest niezwykle wzruszające, ponieważ to rodzina jednego z naszych podopiecznych, Julka, polecam bardzo bloga Rany Julek, po prostu wystąpiła na tej scenie i ja kocham ten utwór, naprawdę jest wspaniały. No podobnie jak zupełnie nowa aranżacja All the Pretty Little Horses, już trzecia wydana przez naszą fundację, wykonana przez Gabę Kulkę i Julię Marcel, absolutnie wyjątkowa. To ja uprzedzę trochę fakty, tego utworu posłuchamy, bo on jest przepiękny. Po prostu. Ale wracając do samego koncertu i też artystów i artystek, których no tak naprawdę trzeba było poprosić, a oni musieli się na to zgodzić, żeby niejednokrotnie stworzyć nowe piosenki, nowe aranże, specjalnie na album, na płytę. I to jest też taki zjawiskowy zestaw wszystkich pięknych artystów i artystek. Słuchaj, to znaczy to jest w ogóle niesamowite, bo ta płyta oryginalna, On Sinatra Songs for Ondine, które można zakupić przez naszą stronę fundacji albo na Allegro. Ona jest w postaci CD, taki dwupaku albo winyla. To jest absolutnie eklektyczne wydawnictwo, na którym znajdują się rzeczy, które w ogóle w zasadzie nie powinny koegzystować na jednym wydawnictwie. Natomiast jest to pewnego rodzaju podróż emocjonalna i znajdzie się tam po prostu od właśnie Gaby i Julii poprzez Anię Karwan, Kaję, Sebastiana Wypycha oraz Stefana Wesołowskiego i Wacława Zimpla, także i Jarbo w ogóle, amerykańską legendarną wokalistkę zespołu Swans. Także to jest naprawdę coś absolutnie wyjątkowego i myślę, że każdy może tam znaleźć inspirację, jakiś punkt zahaczenia do dalszych poszukiwań muzycznych, bo to jest też jak gdyby wielka siła. Też jest bardzo dużo aranżacji takich wykonanych przez artystów ludowych, takich znalezionych przez Sebastiana Wypycha, którzy tworzą ukorzenieni w swojej tradycji. I wszystko jest jakimś takim przebiegiem emocjonalnym, opowieścią o chorobie, klątwie Ondyny i o tym, z czym zmagamy się każdej nocy. To teraz zmierzmy się z jednym z utworów. Ondinata, Life for Ondine. I cóż, Gaba Kulka i Julia Marcel? All the Pretty Little Horses. Ale to pięknie brzmi. Magda Hickel jest z nami. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry raz jeszcze. Posłuchaliśmy Gaby Kulki, Julii Marcel. Piękna, All the Pretty. All the Pretty, tak. Little Horses. Tak, to jest w ogóle taka stara kołysanka celtycka chyba i ona była już w bardzo wielu aranżacjach wykonywana, między nimi przez Nicka Cave'a i Karenta 93, na naszej poprzedniej płycie przez Joannę Halszkę-Sokołowską równie obłędnie. Także ja mogę słuchać przeróżnych wykonów w zasadzie bezustannie tej piosenki. A rozmawiamy o płycie Ondinata Life for Ondine, czyli takiego zapisu bardzo wyjątkowego koncertu, który odbył się w zeszłym roku w Lublinie. Teraz mamy też płytę. Gdzie możemy ją nabyć? Na Bandcampie, na streamingach. Zapraszam na stronę naszej fundacji. Wszystkie informacje tam są. Zdejmij klątwę oraz na stronie ondinata.com. A jak gdyby ktoś kochał takie... Oczywiście, mamy przepięknie wydaną płytę winylową i mamy przepięknie wydane dwupłytowe wydawnictwo CD. Naprawdę warto na prezent. Jest tam książka, jest tam przepiękny tekst Joanny Bator też, który napisała dla nas. Także ten projekt zrzesza przeróżnych artystów z różnych branż, że tak powiem. I jest to dla mnie niezwykle wzruszające, że sprawa takiej małej grupy jednak jest w stanie przyciągnąć i widzę wielką empatię i wsparcie. I naprawdę mnie to bardzo, bardzo porusza za każdym razem. A ja gwarantuję, że jest to bardzo poruszające spotkanie. Spotkanie z muzyką, świetnymi aranżacjami, wspaniałymi artystkami i artystami. Płyta spokojna. chociaż ma swoje tak zwane momenty. Tak, ma bardzo dużo swoich momentów, naprawdę też niespodziewanych. I zachęcam, żeby te niespodziewane momenty wychwytywać. A teraz, korzystając z tego, że jesteś w studiu u nas w Terra Cultura i w Trójce, bardzo w ogóle się cieszę, bo po raz pierwszy w Trójce od nie wiadomo jakiego czasu. Ja się dzisiaj cieszyłam, jak tu jechałam, że znowu można tu być. Można i zapraszamy. I się chce. A zapraszamy. To jest też taka sytuacja, kiedy od razu możemy zrobić harci skok do Łodzi. Ja przypomnę, że w Łodzi trwa pół. Tak brzmi. Harci skok? Pół. Harcica skacząca raczej do Łodzi. Myślałam... Chciuta! Tak. Jeżeli ktoś chciałby dołożyć swoją onomatopeję harciego skoku, proszę pisać agnieszka.omszańska@polskieradio.pl. Ale robimy ten harci skok do Łodzi, ponieważ w Łodzi trwa fotofestiwal, międzynarodowy festiwal fotografii, ale także festiwal, który porusza się bardzo szeroko po temacie i problemach związanych z obrazem, ze sztukami wizualnymi także, czyli wrzuca tę fotografię w o wiele szerszy kontekst. I tam też twoja wystawa Nagie, wystawa, o której bardzo chciałam porozmawiać z tobą, ponieważ jej historia i to, z czego wychodzisz przy okazji tego przedsięwzięcia, jest arcyciekawe. Nagie, od razu włącza nam się jakiś aparat myślowy i możemy zastanawiać się, co to oznacza. Pewnie niewielu z nas się pomyli, ale także myślę, że to będzie coś, co bardzo otwiera głowy. Nagie, czyli? Czyli kolaże, proszę państwa, tak. Punktem wyjścia w ogóle do zrobienia tego cyklu był prezent, który dostałam od kolegi. Wygrzebał go na jakimś Plim Targu i to było takie dwutomowe wydawnictwo dotyczące aktów w kobiecej fotografii. Te wydawnictwo zabierało kilkadziesiąt aktów kobiecych. A stare czy nowe? Lata 50. XX wieku Londyn, czyli stare. Kobiety bardzo ustandaryzowane, wszystkie gładkie, białe, pięknie uczesane w atrakcyjnych pozach, bardzo do siebie podobne. Pozbawione jakiejkolwiek indywidualności i pozbawione jakichkolwiek swoich pragnień, też miałam wrażenie. Pozujące, żeby ucieszyć widza. Czy jak spoglądałaś na przykład na te zdjęcia, to pomyślałaś sobie, że to może być taka kobieca reprezentacja, albo to jak przedstawia się kobiety wówczas? Jedna z reprezentacji, bo nie wszystkie kobiety pozowały nago. Bo też był ten model takiej bardzo grzeczności, uległości, ale w jakiś sposób na pewno lata 50. charakteryzowały się taką mizoginistyczną wizją kobiecości. Natomiast im dłużej to oglądałam, tym bardziej mnie to irytowało jakoś też w związku z tym, że to ciągle się dzieje, że gdy ogląda się, nie wiem, kolorowe magazyny czy reklamy, to te kobiety wszystkie w zasadzie wyglądają identycznie. Pozbawione są życiorysów na twarzy, wyidealizowane. I ja po prostu pocięłam ten album całkowicie. I skleiłam go na nowo, dodając różnego rodzaju inne elementy z innych wydawnictw i tworząc swoją wersję i swoje wzorce. A jak wygląda twoja wersja i twój wzorzec? Moja wersja jest afirmacją absolutnej wolności. Tego, żeby być takim, jakim się chce. Być blisko siebie, nie ulegać tym oczekiwaniom, tylko podążać za sobą w swojej prawdzie. Tutaj też bardzo ważne są jakieś moje rozmyślania na temat pewnego rodzaju normatywności w społeczeństwie i tego, że społeczeństwo w jakiś sposób bezustannie chce wpychać ludzi do istniejących schematów. Że to jest wygodne, że jest taki ciągły strach przed innością, a prawda jest taka, że ta inność w jakiś sposób jest niezwykle potrzebna i siła społeczeństwa tkwi w różnorodności i że są osoby różne, również nienormatywne. W wszelaki sposób i neuronie normatywne, i nienormatywne seksualnie i tożsamościowo, i również osoby o innych rasach, o innych religiach. I to jest naprawdę piękne. I im bardziej to społeczeństwo jest zdywersyfikowane, tym ma szansę być bogatsze tak naprawdę, bo każdy może pełnić jakąś swoją rolę. A w momencie, gdy się ujednolicamy, jest to niezwykle spłaszczające i niedobre po prostu. Więc gdzieś tym tropem podążałam i też niezwykle ważne było, ponieważ ja w ramach doktoratu, który teraz piszę, zajmuję się różnego rodzaju religiami i mitologiami i też bardzo mocno inspirowałam się takimi archetypami przed dominacją katolicką w naszej kulturze i różnymi takimi nietypowymi właśnie obrazami tej kobiecości, ale to nie dotyczy tylko kobiet, chciałam powiedzieć. Tu raczej chodzi o pewnego rodzaju płynność i wolność i to była moja myśl przewodnia w ogóle w tworzeniu tego cyklu. Nagie to jest nazwa tego cyklu. Zresztą cykl jest o wiele bardziej obszerny niż to, co zobaczymy na wystawie. To jest wybór z tych kolaży, które w ogóle zostały przez ciebie stworzone, skomponowane. Ruszamy do Łodzi na fotofestiwal, żeby zobaczyć wszystkie wystawy. Program w tym roku zdecydowanie jest wart uwagi, ale między innymi znajdziemy tam twoje nagie, czyli zdekonstruowane obrazy kobiet, które zaczerpnęłaś z dwutomowego podręcznika fotografii wydanego w latach 50. w Londynie. Arcyciekawa to jest historia, zatem zaglądajmy. Gdzie jest wystawa? To jest Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, czyli taka instytucja, która dosyć mocno jest jeszcze zakorzeniona w ogóle w XX wieku. Dokładnie. Więc to jest jakiś rodzaj polemiki. Te miejsce celowo wybrałyśmy i bardzo mnie to cieszy, że mogę podjąć właśnie tego rodzaju dyskusję. Też tutaj niezwykle istotne jest, chciałabym dodać, że to wszystko jest wykonane ręcznie i że jestem zafascynowana pracą z materią, że jestem bardzo znużona digitalizacją i pracą cyfrową. W ogóle mnie nie ekscytuje ta sztuczna inteligencja i totalnie zachwyca mnie też błąd, który tam się pojawia. Ślad tępych nożyczek, to, że to jest nieodwracalne, że ja nie mogę cofnąć pewnych ruchów i właśnie też ten błąd w jakiś sposób koresponduje z całą ideą cyklu, że ja się zachwycam błędami materii, które zawsze są szansą na coś nowego. Szansa na coś nowego, ale to ładne. Zaglądajmy do Łodzi. To jest premiera polska, można powiedzieć, ale jednocześnie, jeżeli ktoś mieszka we Francji, albo na przykład do Francji się wybiera, a konkretnie do Marsylii, to może zobaczyć także wystawę nagie jeszcze tam. Tak, to jest wystawa, która nazywa się Ćwiczenia rozciągające, w której prezentuję właśnie część kolaży nagie razem z pracami Małgosi Wielek i jej malarstwem. Też część prac jest przetworzona na sitodruki, ponieważ ta wystawa odbywa się w takim wydawnictwie galerii Le Dernier Cri, prowadzonej przez Paquito Bolino, który przetwarza też prace innych artystów na sitodruk. Także to było jakieś totalnie niesamowite spotkanie, undergroundowe miejsce i kupa wspaniałej zabawy. No i taki most nam się tutaj stworzył. Marsylia, Warszawa, Łódź. Bardzo dobry, myślę. Piękny. To teraz na sam koniec już mamy do załatwienia pewną niespodziankę. Mamy do załatwienia pewną niespodziankę i był jeden utwór związany z Leo, a mój drugi syn Teo jest największym na całym świecie fanem Davida Bowiego. Dlatego chciałam specjalnie dla niego zadedykować utwór This is not America. Magda Hickel, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. I ruszamy z Davidem. pozdrowieniami dla Teo, dla Leo i dla wszystkich tych, którzy kochają Davida Bowie. This is not America. Magdalena Hickel już wybiegła ze studia, a my chyba teraz wbiegniemy sobie do teatru. W antrakcie. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. Dziś Malwina zabierze nas, jako nasza teatralna wędrowniczka, na festiwal teatralny Kontakt w Toruniu. Zainteresowała mnie idea tego festiwalu teatralnego, który serdecznie Państwu polecam. Dyrektorka Teatru Chorzycy i też przedstawicielka i organizatorka festiwalu Kontakt postawiła sobie bardzo ambitny cel zestawienia najważniejszych wydarzeń teatralnych polskich versus wydarzenia europejskie teatralne. I dobry punkt wyjścia, prawda? Tak. Odróżnia to ten festiwal od innych w Polsce. Tak, ona stworzyła taki punkt odniesienia, który moim zdaniem był udany bardzo, dlatego że oprócz pokazania wielkich arcydzieł, jak Pewnego długiego dnia, jak Nie zabiję mojego ojca, jak bardzo tego żałuję, Teatru z Kielcy. Również The Employees z Teatru Studio, które zresztą wygrało. Wygrało ten Grand Prix. Natomiast również pokazała przedstawienia europejskich, wielkich wizjonerów teatralnych. I tu wspomnę o Robercie Wilsonie i Alvisie Hermanisie, bo kim jest Robert Wilson, to my jako teatrolodzy bardzo dobrze wiemy. Natomiast nasi słuchacze mają prawo tego nie wiedzieć i warto powiedzieć o tym, że Robert Wilson to światowej klasy reżyser teatralny, znany na całym świecie, który przygotował mnóstwo przedstawień. Ty, Magda, pamiętasz przedstawienie sprzed wielu lat. Kobiety z morza, tak. No to właśnie. Jest taki twórca awangardy teatralnej, który bardzo wiele dyscyplin na scenie łączy, łącznie z estetyką wnętrz. To jest światło, ruch, gra aktorska i to jest wszystko bardzo ze sobą powiązane. Niezwykle ważny jest dla niego rytm i niezwykle ważna jest choreografia. I pamiętam, że uczestniczyłam też w próbach do tego spektaklu z daną tą scenką i ona odtwarzała ruchy, bo on przysłał wersję tego spektaklu graną na zachodzie Europy. I ona odtwarzała ruchy aktorki, rytm, w jakim się poruszała ta postać oraz współgrała i z muzyką, i ze scenografią. To było fascynujące, bo to dla mnie było takie, to nie było odtwórcze, ale to było takie działanie według pewnych narzuconych schematów, co dla polskich aktorów było wtedy ogromnym zaskoczeniem. I Stenka się temu poddała, bo zafascynował ją ten świat i nas wciągnęła w ten świat. To był przepiękny spektakl w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. No i tutaj pokazał spektakl zupełnie inny, mianowicie Dorian. No i to jest taki, ja bym dodała jeszcze taki epitet, jak reżyser szyjący teatralną materię na miarę. Bo ten spektakl był bardzo precyzyjny w wykonaniu. Jednocześnie był takim teatrem poetyckim, pięknym wizualnie, bo on tutaj połączył kilka historii, a mianowicie połączył oczywiście historię Oscara Wilde'a. Czyli Doriana Greya. Tak, połączył Francisa Bacona, więc rzeczywiście to było wręcz poruszające, ale poza tym pięknym obrazem była też wspaniała scenografia, choreografia, muzyka. A przede wszystkim aktorstwo, to dwóch wybitnych aktorów, naprawdę przepiękne wzruszenie teatralne. To naprawdę takim jednym określeniem powiem. Natomiast drugi reżyser wspomniany przeze mnie, Alvis Hermanis, to reżyser też znany już w Polsce przed kilkunastu lat, ponieważ on sam przyznał w świetnym wywiadzie z krytykiem teatralnym Tomaszem Domagałą, że był na festiwalu Kontakt 30 lat temu. Proszę. No i to jest tak jakby jego powrót. Przyjechał ze spektaklem Kraina Głuchych. To no, wybitne przedstawienie, bo to jest adaptacja filmu rosyjskiego sprzed 30 lat. I to nie tylko adaptacja, bo to jest językiem teatralnym mówiąc, jest repetycja. Tak? Czyli jakby punktem wyjścia jest film, który on pokazuje w innej reinterpretacji. Tam jest świetne gra aktorstwo, przede wszystkim Czupan Hamatowej, bardzo znanej aktorki rosyjskiej, która uciekła z Rosji przed Putinem i mieszka na Łotwie. Nauczyła się łotewskiego w przeciągu roku, żeby wystąpić między innymi w tym przedstawieniu. Także należy to docenić. To jest wybitne przedstawienie. Dlaczego? Dlatego, że jest o mitycznej krainie głuchych, czyli takim miejscu, do którego dążymy i pragniemy, takiej krainy szczęścia, której niełatwo jest znaleźć. I o wielkiej przyjaźni między kobietami. No proszę bardzo, czyli dwa w jednym szczęścia, proszę państwa. Warto się ruszyć z Warszawy na festiwale w całej Polsce. Serdecznie państwa do tego będziemy zachęcać. Oj tak, zachęcamy. Także dziękujemy za tegoroczną edycję Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt w Toruniu. I wybierzemy także się za rok. Do zobaczenia w teatrze. Do zobaczenia w teatrze. Kto kocha teatr, ręka do góry. Na pewno Malwina Kiepiel i Magdalena Kujdowicz. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt w Toruniu. To jest już festiwal zakończony, ale ile jeszcze festiwali teatralnych przed nami? Kto to wie? Ja wiem, że przynajmniej 5 z tych, co mnie interesują. A teraz jestem bardzo zainteresowana tym, co wydarzy się za chwilę, bo to jest sytuacja, w której dwójka gości, którzy wpadną za chwilę do studia, delikatnie mówiąc, są nieprzewidywalni. A z nami teraz fantastyczny, nieprzewidywalny zespół Księżyc. Żeby wybrzmiało to szumniej, dumniej do końca, zespół Księżyc, a z nami już w Terra Cultura Alicja Latkowska z Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I Krzysztof Kowalczyk, kurator muzyczny, ale także fantastyczny producent niejednego koncertu. Połączyło was tutaj jedno wydarzenie związane z innym bardzo ważnym wydarzeniem. To wydarzenie, wokół którego się teraz obracamy, to fantastyczna i wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie, Surrealizm od nowa. Będziemy też, myślę, jeszcze nie raz opowiadać o tej wystawie, bo jeżeli ktoś wyobraża sobie, że zajdzie do Muzeum Narodowego w Warszawie na 3 minuty, albo na godzinę, albo nawet na 2 i to mu wystarczy, żeby pochłonąć tę wystawę, to zdecydowanie jest w błędzie. Surrealizm to taka wystawa, nad którą pracowaliście przez bardzo długi czas, ale efekt jest zadowalający? Zdecydowanie i zdecydowanie warto na niego poświęcić więcej niż tylko krótką chwilę. Wystawa Surrealizm, inne mity w Muzeum Narodowym w Warszawie zaprasza nas do wejścia w świat, w którym możemy zapomnieć o logice i racjonalizmie i poddać się surrealistycznym wizjom. Także rzeczywiście warto w ten świat wejść na dłużej. Jest to wystawa, którą przygotowała Hania Doroszuk, kuratorka, która bada to zjawisko już od lat, od wielu, wielu, wielu lat. Natomiast wystawa jest podsumowaniem tych badań w takiej formie, że właściwie każdy znajdzie tam dla siebie coś zaskakującego i wspaniałego. Jest to świat wypełniony mitami, legendami, obrzędami, w którym no, można powiedzieć, że jedyne, co panuje i ma moc, to wyobraźnia. Tak nie sposób wymienić wszystkich artystów i artystek, których pracę możemy zobaczyć na tej wystawie, bo jest ich ponad 60. Na pewno jest to wystawa, która jak to w Muzeum Narodowym w Warszawie, jest oczywiście historyczna, ale ta historia jest początkiem, który prowadzi nas do współczesności, do dnia dzisiejszego, bo wyobraźnia nie zna granic czasu ani przestrzeni. I na tej wystawie możemy zobaczyć też artystów i artystki współczesne, między innymi wspaniałą instalację Nocturne, Dominiki Olszowy, Szukajcie kotka, oraz innych artystów, takich jak Gośka Matsuga. Natomiast my rzeczywiście zapraszamy do muzeum również artystów do tego, żeby pojawili się osobiście i taki nam przyświęca cel tutaj w naszych planach, które knujemy razem z Krzysztofem. I zaraz o tych planach porozmawiamy. Oczywiście surrealizm wystawa to jest taki po prostu konglomerat fantastycznych i artystów i artystek historycznych, tak jak Alicjo wspomniałaś, ale także tych współczesnych. To połączenie jest bardzo intrygujące na tej wystawie. Zatem przebiegamy przez te wszystkie sale, korytarze nobliwe po to, żeby zmierzyć się ze sztuką, która jest bardzo współczesna, bo być może surrealizm jest jakimś takim wytrychem, który pozwoli nam poradzić sobie w głowie z tymi wszystkimi wyzwaniami, które nas dzisiaj czekają. Na pewno rzucacie nam przed kolana kolejne wyzwania. Jest nim to, co wydarzy się 20 lipca. Ja od razu powiem, bo zapowiedziałam trochę, że będziemy zapraszać na bal. Będziemy zapraszać na bal surrealistyczny. To jest część wydarzeń towarzyszących wystawie Surrealizm, więc bal surrealistyczny zapraszamy do tańca. Tak, zapraszamy do tańca w Muzeum Narodowym w Warszawie 20 lipca. Jest to wydarzenie, podczas którego będziemy mieli szansę poczuć się może trochę inaczej niż na co dzień w muzeum, ponieważ nasze przestrzenie muzealne, przepiękne, wypełni muzyka i taniec podczas całej nocy. I to, co ważne, to zachęcamy bardzo mocno, właściwie można powiedzieć, że jest to obowiązujący strój, do zastanowienia się, czym może być strój surrealistyczny. Tutaj możemy inspiracji szukać na wystawie, tam jest sporo różnych propozycji. Natomiast jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia, więc proponuję tą wyobraźnię uwolnić. Jeśli ktoś ma ochotę przyjść na bal w piżamie, zostanie zaproszony, nikt go nie zatrzyma. Albo w jakimś wielkiej kapie trójkątnej na głowie z, na przykład, z czego mogłaby być taka czapa? Mogłaby być z papieru, ale wyobrażam sobie, że na samej górze tej wielkiej czapy mogłyby być liście, kwiaty pozbierane gdzieś w ogrodzie. Albo takie malutkie, czapa jest dwumetrowa w górę, a na końcu jest takie małe piórko. Małe piórko, dokładnie. Małe piórko, które może dostrzec tylko ten, kto uważnie patrzy, tak? Dokładnie tak. No i to jest ten duch. Ten duch, oczywiście, przebieramy się. Surrealizm to jest taki duży temat, że dowolność... Nieskończony. Nieskończony, więc nieskończenie można wybierać sobie różne warianty, w co się przebrać. Natomiast w tym stroju, w jakimkolwiek byśmy nie przyszli, będziemy tańczyć. Po pierwsze, już wybrzmiał nam fantastyczny skład Księżyc i tutaj uruchamiam Krzysztofa Kowalczyka, który jest kuratorem muzycznym tego wydarzenia. Księżyc to jest zawsze święto, jeżeli chodzi o koncert. Tak, jak najbardziej. To jest grupa, która znana jest z tego, że bardzo skrupulatnie dobiera miejsca, w których odbywają się ich koncerty. To są zawsze niezwykłe przestrzenie. Więc tym bardziej jest nam przyjemnie, że na tej liście tych niezwykłych miejsc znajdzie się też Muzeum Narodowe. Ale Księżyc jest jedną z propozycji, którą mam na ten wieczór. W pierwszej części wieczoru, tej koncertowej, oprócz Księżyca, które przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć, też będzie wystąpi kompozytorka Francesca Guccione, włoska kompozytorka, skrzypaczka, która specjalnie napisze na okazję tego wydarzenia nowy program. oprócz tego i całej oprawie koncertowej, a także afterparty, które będzie następowała po koncertach, będzie towarzyszyła specjalna scenografia stworzona przez Martę Kaczmarek. A kiedy już przejdziemy przez rytuał muzyki, kiedy już zagra Francesca i zagra Księżyc, wtedy zaczną się tańce, zacznie się bal i będziemy chcieli zaproponować polirytmiczne, surrealistyczne, plemienne rytmy. Polirytmiczne, surrealistyczne, plemienne rytmy. No to tylko na balu, który jest balem surrealistycznym 20 lipca w Muzeum Narodowym w Warszawie. Czy trzeba się zapisywać specjalnie na to wydarzenie? Zachęcamy do zakupienia biletu. Bilety są dostępne na naszej stronie. Oczywiście ich liczba jest ograniczona, bo choćbyśmy chcieli, to nasze muzeum ma jednak ograniczoną przestrzeń, więc postaramy się wszyscy zmieścić. Natomiast rzeczywiście zachęcamy do zakupienia biletu wcześniej. I wszystkie informacje są na naszej stronie. Czyli? Internetowej www.mnwart.pl. Ja tak czasem lubię sprawdzić, czy wszyscy pamiętają o własnym adresie. O własnym adresie, dokładnie. Ja staram się pamiętać też o tym, że przed nami jeszcze będzie dzisiaj Café de la Jungle w utworze na sam koniec programu. W utworze, który zresztą jest arcyciekawy i ma w sobie takiego ducha tuwianizmu. Co to znaczy? To można sobie spokojnie poczytać, zaglądając na Café de la Jungle, na ich stronę. Natomiast zapraszamy oczywiście 20 lipca, bal surrealistyczny. I teraz jeszcze, jako że możemy sobie na to pozwolić, na 2 minuty zapowiedzenia kolejnego cyklu także, który bardzo leży mi na sercu, a można też podczas tego cyklu leżeć. Cykl nazywa się Wbrzask i spotykamy, zdaje się, w Otwocku. Tak, tak. Zapraszamy na wycieczkę. Rzeczywiście w tym roku, jak co roku latem, powrócił cykl Wybrzask, który już od 11 lat, jeśli dobrze liczę. Tak swoją drogą na jednym z wydarzeń Wybrzask wystąpił wiele lat temu zespół Księżyc. Także można powiedzieć, że Księżyc do nas powraca w formie takiego rytuału. Natomiast rzeczywiście w tym roku, latem, w plenerze, na otwartej przestrzeni organizujemy koncerty o wschodzie słońca. Wydaje mi się, że to jest jedyny znany mi taki cykl, który komponuje muzykę w otoczeniu ogrodu, parku, razem ze śpiewem ptaków. Najbliższe wydarzenie odbędzie się 7 lipca już, więc już lada moment, w naszym oddziale, to jest Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, czyli wydaje się, że daleko, ale tak naprawdę to jest rzut baratem z Warszawy. I o wschodzie słońca rozpoczniemy rytuał koncertów, po których rzeczywiście też będzie możliwość lekkiego, leniwego tańca. Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim zaprasza do parku, który otacza piękny barokowy pałac. I chcę również podkreślić, że organizujemy autokary, muzealne autobusiki, także zachęcam do szybkiego zapisywania się, póki są miejsca. Proszę się zapisywać. Trzeba zajrzeć na jakąś stronę, żeby się zapisać specjalnie? To jest tak, że tak, rzeczywiście zapisy są na naszej stronie www.mnwart.pl, oczywiście w naszych social mediach, które prowadzą nasze wspaniałe kuratorki Krzysztof Bagiński i Ania Miczko, kuratorki całego cyklu. Znakomicie, Wbrzask, ale oczywiście 20 lipca bal surrealistyczny. Alicja Latkowska z Muzeum Narodowego w Warszawie. Dziękuję bardzo za tę opowieść i Krzysztof Kowalczyk, kurator muzyczny balu surrealistycznego. Kogo tam nie będzie, ten gapa. Ja już po tej opowieści słyszę, że tak właśnie jest. I cóż, chyba możemy powoli z Café de la Jungle wchodzić w ten niezwykły klimat balu. Powoli też, właściwie nie powoli, ale bardzo szybko mówię. Dziękuję bardzo. Agnieszka Opszańska w imieniu także Anny Regulskiej i Rafała Wodzińskiego. Proszę z nami zostać. Dzisiaj specjalna audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, które poprowadzi Katarzyna Borowiecka z Katowic. I w ten sposób zaczniemy nasz maraton, nowomuzyczny maraton na festiwalu w Katowicach. Szukajcie nas na miejscu, szukajcie nas na antenie. A teraz niech dobrym podprowadzeniem będzie Café de la Jungle. Do usłyszenia.